คู่จัดก็จิมต์สกอร์จัดทลามขณีน้องกรมเนี่ยยุ่มกรมกรีแต่งบ่อบุลขณีมอกอังกุยผักเนี่ยจังสไนฮาจันตายอายกาคลาจีปรอมักស្រវឹងទាំងថ្ងៃល្ងាចព្រឹកស្រាត្រឹមជាទឹកតែល្វីងជាតិស្នេ ហ៍ពូនទៅកងផឹកស្រា អាជីពអ្នកស្មងតែងតែរួមគ្រងទ្រង់តောင်းទុកធំគេហៅអាប្រមកឃុំខូចចិត្តស្រែយំពេលនឹកសង្សារមួយជីវិតខ្ញុំបានជួបមនុស្សស្មងស្នេហាយើងផឹកឆ្លងភាពឈឺផ្សាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាគឺផឹកប៉ុណ្ណឹងមនុស្សសេរីបងអូនចាំទុកជាកំតិចអាហាទូអូនឃ្លានក៏លែងត្រូវការអូនធ្វើឲ្យបងឆ្អែតនឹងប្រលឹងបើមិនស្រឡាញ់មិនឈឺក៏បងมันผักไอ้จังเนี่ยผักโดยคณีบ้านดังถ้าสมัยหานั้นวิชื่อปอนนาบองท้าวกรูสงูนบองสร้อลังโอนออกปีดวงจัดบองก็ผักออกปีแก้วហើយក៏អស់ពេលនៅស្លាប់ចិនដាមនុស្សប្រភេទបងគ្មានអ្នកយល់ចិត្តក្រៅពីមិត្តស្រាលើកែវចុងក្រោយផ្ដាច់ញាថាឈប់នឹកមាសង្សាក្បត់ហើយមានតែអ្នកផឹកដូចគ្នាទេទើបគេដឹងថាស្រាជាមិត្តដ៏ល្អក្នុងពេលដែលយើងខូចចិត្តណាអូនធ្វើឲ្យបងឆ្អែតនឹងប្រលឹងបើមិនស្រឡាញ់មិនឈឺក៏បងមិនផឹកអីចឹងអ្នកផឹកដូចគ្នាបានដឹងថាស្នេហានឹងវាឈឺប៉ុណ្ណាបងថោកព្រោះស្ងួនបងស្រឡាញ់អូនអស់ពីដួងចិត្តបងក៏ផឹកអស់ពីកែវហើយក៏អស់ពេលនៅស្លាប់ចិនដាមនុស្សប្រភេទបងមានអ្នកយល់ចិត្តក្រៅពីមិត្តស្រាលើកែវចុងក្រោយផ្ដាច់ញាថាឈប់នឹកនេះសង្សារក្បត់ចិត្តដៃមិនខាងលើ